اول باب چې ایوصل دریم آیات پورې پدې کې اول مسله توحید بیانې په لسو جملو سره او پای کې رد کړي په شرک پر ربوبیت باندې چې رب الله د ان ربکم دارنګ رد بکې په شرک په برکات باندې تبارک الله رب العالمین ابې یو مثال او واقعات پنځو انبیاو یو مثال ذکر کې پنځو انبیاو با واقعات ذکر کې یو سل درې آیات پورې ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض یقینا رب تاسو الله تعالی ذات دې چې پیدا کړی دې اسمان او زمکه په ستته ایامل پانداز د شپو ورځو کې په ستته ایامل د شپو ورځو پانداز باندې الله پیدایش دې یار څه کړې دای شروع شوی د اتوار د ورځې او دای ختمې دل شوی د جمعې په ورځ باندې د شپو ورځو کې الله دا ټول عالم پیدا کړی سورې حامیم سیدین نهم لسم کې آیت ترتیب ذکر دی بیا ثم استوى على العرش بیا برابر شو الله تعالی په عرش باندې مستوی شو په عرش باندې الله خپل ځان لپاره استوا په عرش ذکر کوي ډیرو سورتونو کې دې سورت کې داشن سورې یونس دریم آیت کې براشي چې الله په عرش باندې برابر شو بیا سورې رعد دریم آیت کې د سورې طه پنځم آیت کې د سورې فرقان یو کوم شپې تم آیات ده د سورې الف لام میم سجده سلورم آیات او د سورې حدید هم سلورم آیات ده الله په عرش باندې برابر ده به استوا د اعتبار د معنی لغوي سره معلومه ده معنی لغوي د برابرواله غالب کېدل خدای کیفیت چې دا مچول ده د دې نه امام مالک رحمت الله علیه نقل دی او الاستواء غیر مجهول استواء چې دا مجهول نه معنا په اعتبار د معنی لغوي سره معلومه ده والکیف غیر معلوم خدای کیفیت چې دا معلوم نه ده والایمان به واجب الایمان پای باندې دا واجب ده او سوال کول د استوا بارکه دا بدعت ده او سوال انو بدعا ابن کثیر دې د امام مالک دا قول نقل کړی ده به صفات الله چې یا به منی خو پای کې وت تشبیه نور کې مخلوق سره نه مشابه کې دانګي انکار بم تر کې یعنی کافر کې و دې دې ابن کثیر قول نقل کړی د نعیم ابن حماد الخزائی دا امام بخاری استاد دی آی من شبه الله بخلقه کفرا من شبه الله بخلقه کفرا چا چې مشابه کو الله تعالی د خپل مخلوق سره دا سره کافر شو من شبه الله بخلقه تشبیه د الله او رقی د مخلوق سره چې الله په الله ستی د سلاس د الله لپاره مخ دې د سمخ تشبیه ذکر کړي آی کافر او من جهدا ما وصف الله به نفسه فقد كفر او چا چې انکار وکړو دا صفت نه چې الله ځان لپاره بیان کړي نو دا سره به کافر کی من جهدا ما وصف الله به نفسه كفر فقد كفر د دې وینا امام نے جریر آ ذکر کئی تفسیر کے یہ اللہ چھے آ مستوی دے دا قلشان مناسب چسنگ آ ذکر کلی دی نو بس دا دا شان چسنگ مناسب وی نو پائے بندے ہو منگ ایمان روڑو پائے بندے زمان ایمان دے نؤمنو بما وردت سنت بہی من صفات جل وعلا نؤمن بما وردت السنت به من صفات جل وعلا امام بهقي رحمت الله علیه کتاب ده کتاب الاسماء والصفات دای پینځه سو پینځه لسمه صفه باندې وای د امام نقیم رحمت الله علیه کتاب د الجیوش الاسلامیه الجیوش الاسلامیه امام ابن قیم رحمت الله علیه دا قول د به یقین عقل کله دای تصحیح کله دا درشل وخت ما صفه باندې دانګ امام الذهبی رحمت الله علیه دا کتاب د مختصر العلوم دا خو کتاب د یو جل کې ده دا یوصل وخت ما صفه باندې دا قول نقل کله دای تصحیح کله یا اجماع دا علماء اجماع السلف من الصحابه والتابعين على ان الله تعالى مستوين على عرش استواء يليق بجلاله وعظمته استواء يليق بجلاله وعظمته بیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے باب کے باب وکان عرشه علی الماء او پای کې د ابو العالی رحمت الله علیه د استوا معنا استوا علی العرش معنا ارتفاع والله صفت د جسم د الله شان مناسبی بس هغه شان دی یوش اللیل النهار پټی شپې لر ورځو یوش اللیلا پټی په دیش په سره دی ورځ درا یتلوه چې طلب کوي آیل را حسیزان په تیزی سره یو لاړ شی بل پای پسی په تیزی را رواني والشمس والقمر والنجومی والنجوم والستوری مسخرات بأمره تابع کله شوی دی د حکم د الله الا له الخلق والامر خبر شي خاص الله له د اختیار د پیدایش او د دا امر او د حکم اختیارات ولادي تبارک الله رب العالمین برکتن والا دی الله چې رب العالمین نه ادعو ربکم تضرعا وخفیا رابلی رب خپل را پاجزی سره په پټه باندې په پټه رابلی او په عاجزی سره خفیا معنا عبد الله بن عباس او کوي اثر امام نے جریر رحمت اللہ علیہ تضرعا و خفیہ ما تضرعا تذللا و استکانتا لطاعته تضرعا معنی تذللا و استکانتا لطاعته او خفیہ معنی دا بخشوع قلوبکم و صحت الیقین بوحدانیته بخشوع قلوبکم دزلب خشوع سرا و صحت الیقین بوحدانیت اللہ سرا ابن کثیر نقل کړی ابن جریر دا انه لا يحب المعتدل انا ادعو ربكم تضرعا وخفيا ولا تعتدوا اتاسو ته تاسو زته ما کوي زګه یقینا الله تعالی چې زته لکه مين لکه زته کون کو سرا لا يحب المعتدل امام قرطبی رحمت الله علیه دې ذکر کړی دی اي ان الصحابه يدعون ربهم خمسا لا يسمع لهم صوتا ان الصحابه يدعون ربهم صابوا بقبل ربنا سوال قواعد به دعاګانې کولې ولا يسمع لهم صوتا دایب بزور زورا وازن ناورې درې کې د لایب وختل کول په پټه باندې دعا د په پټه به سره ولا تنشدوا بالارض بعد اصلاحها او پساد مکوی پزمکی مانا بشیر کے پزمکی پساد مکوی بشیر کے والکفر والبدا تفسیر کبیر کی امام راضی ہوئی پساد مکوی پزمکی پا کفر باننے پا شرک باننے و بیدت باننے بعد اصلاحا پس دا اصلاح جوڑا دا اسمکینا بالتوحید و سننا زمکی دا اللہ وحدانیت خور شوئے دے دا نبی سنت خوار شوئے دے پای کې زلالت گمراهی کفر او شرک مخروا ودعوه خوفا وطمع اور ابلی دا اللہ تعالی رپیر او تم امید سرا ایمان بین الخوف والرجاء دس ایمان چې پای کې يرم پکې د الله نو د الله نو پای کې تم پکې ودو خوف او طمع ادا د نیکانو دعاګانو بدایي چای د الله نو سوالم کې د الله تم ذاتي خود الله نه یریږي هم لکه سوره السجداش پڑھسم آیات کې درځي دا نه د باران په وخت د دوسی وتون خوف او طمع دا سوره ایراد کی ذکر شوی دولسم آیت کی او چکلا پڑکار کی جی بریخنا کی گی نو پائیوا کم دادو سیزونا خوفا وطوما دا سوره روم کی ذکر شوی دی سری اجتماع آیت کی اِلَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ يَقْنَ الْإِحْسَانِ دَاللَّهِ جِي يَعْنِ نِزْدِي مُحْسِنَانُ تَا اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ بریلیان دین دلیل نشی پو حاضر ناظر کې دو دنه بی بانده او ای زکا لنی نزان لسغرا کبرا جنگولی دی و اید نبی بارک اللہ فرمائی لی دی یو ما ارسلناک اللہ رحمت للعالمین ندے لے گلے منتعالی مگر رحمت دا پار دا ٹولو خلقو نبی رحمت دے ان نبیو رحمت دا سغرا دا وَإِنَّا رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ او رحمت دا اللہ تراجه داه نزدیر محسنانو تانو فالنبی قریب من المحسنین نبی دا نتیجه دا چه اسقاط دا حد اوسط اوکی نتیجه دا چه ان نبی دا اغا آیت نا دلیل نیسی چه ما رسلناک الا رحمتا للعالمین نئی معلوم داشو چه ان نبی رحمه نبی رحمت دے کبرایو سردی زین یوزک لچی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یقنن رحمت دا اللہ سرا چه دا نزدی دے محسنانو تا نبی نزدی دے محسنانو تا معلوم شو چه عرض حاضر ناظر دے دیو جواب خدا دے بریلیان چی دی آئی مدعیان دی حاضر ناظر کی دلو پا عرض دے گئے عرض حاضر ناظر دیں تردیب پوری لکھلی جال حق کے چھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میاں بیوی کی جبتی کے وقت بھی حاضر ہوتے ہیں نعوذ باللہ چھے کلک کذا و سڑے و خاون ملاوی کی ندا ہوا کم نبی موجود بھی ہر زید حاضر ناظر کے درو دائی عقیدہ دا اور دلتنا چھے معلومی کی نو قریب من المحسنین نو دعوت چھے عام دا دلیل پائے بانی خاص شو او خاص دلیل دا مستلزم نی دعوی دا عام دعوی دا اس بات دا پارا دا پند مناظرہ کی رازی بیان چی دعوی خاص کے دیو دعوی عام کے دیو آئی لگے او خاص دلیل پیش کے دیو دعوی پائے سرا نصابتی گی دویم دار چی آیت کوئی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین رحمت دا اللہ چی نزدی دے محسنان تو تازو محسنان نیوی مشرکانے ہوئی غازیر ویل چا خواته وای ستاس خواته خو نشته کنه بریلیان دا مشرکان دي کنه نو نبی حاضر نه یول او کده چر دای نو د محسنانو خواته وای محسنان سو د مومنان دي موحدین دي توحید والا دي او بریلیان او تاسو مشرکان یو بی دین یو وي او هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته خاص الله ذات دے چرالی کی اواګانه زیر اور کون کی مرکز رحمت پلنا در رحمت نمک کے معنی باران نمک کے رحمت نمراد دلت باران نے الریاح ہواگانی چیزی دا سلور قسم بندری یو ہوا تو چیزی آئیت باد سبا ویلے کی باد سبا چیزی دا اریز را پورتا کئی اریز را چھتای برا طرف تا دویم تا باد شمالی ویلے کی گئی شمالی دا اوریز چلے یو سے نبل جائے تجمع کئی دا سے روانی کلی دا اوریز روانی خوری وری گئی یو طرف تیرا جمع کی دا باد شمالی دا شل گئی جمع کولو کار دا کئی دریم چلے آباد جنوبی دے دا اوریز گرزی دیو طرف نبل طرف تبوزی باد جنوبی. او سلورم قسم د هوا چې آیت دبور ویل کی دا وریز چې یو بل سره جمع دا هوا چې یو بل نه بیل بیل کی جدا جدا کی اگر ټول اسمان باندې وریز وی جمع په یو زبان نه نا صاحب غوریز یو بل ټوټي ټوټي کی ټوټي ټوټي یو طرف ته بل طرف تلاړ شي اسمان بیر تشین شي دا ادبور چې لري کوي. حتا اذا قل صاحب سقناه لبلد ميت تر دې چې پر تکلي او ریز درنه لو سقناه چلو مو ایل را لبلد ميت اکلی ازم کې وچتا فانزلنا بالماء فسراورا فايمن نوب فاخرجنا به من كل الثمرات لبسراو بسو فاسر ده هر قسم میونا كذلك نخرج الموتى دارنگه راو بسو ممڑو لرا لعلكم تذكرون نر پای تاسو پلنو نسیت والے والبلد الطيب اوازمکا خا باک ازمکا یخرج نبات رو باسی حشن کی خپل بیزن ربی فیزن و یاد در خپل بندی والذی خبوس و آجوی بیکارا لا یخرجو نرو باسی اللہ نکدن مگر بیکارا بوٹی سغنی دا سجنو کی نور پسلو ننکی کذالک نصرف الآیات لقومی یشکرون دانگی بیانم آیتنا قوم لرچائی شکر باسی چکم قوم شکر باسی دائد پارا آیتنا بیانو لس منٹ دماؤ کے لیے بار